إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. گناہ ہر انسان سے ہو جاتے ہیں، کل بنی آدم خطا، وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان میں گنجائش ہے کہ یہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن غلطی کے بعد توبہ کر لینا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ مالک الملک اپنی رحمت کس طرح پھر نازل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف گناہ نہیں معاف کرتے بلکہ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللہ غفور رحیم. توبہ کر لے اور آئندہ سے نیک اعمال کی پلاننگ کر لے کہ بس اب میں نے یہ گناہ نہیں کرنا. مالک الملک کے پاس کتنا بڑا نظام ہے، کیسے اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہوں گے، آخر فرشتے گناہ لکھتے ہیں. یہ قلب عفو نہیں پھیرا جاتا بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ 30 سال 40 سال گناہ کرتا رہا، لکھنے میں وقت لگا ہے، اس کو مٹانے میں بھی وقت لگے گا، نہیں ان گناہوں کو بھی تم نیکیوں میں تبدیل کر لو. یہ نظام صرف میرے رب کے پاس ہے. اس رب سے دور رہنے والا بدبخت ہو سکتا ہے، ہو جاتی انسان سے غلطی. گنتی کے 3 الفاظ میرے رب کو اتنے پسند ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، غفر له ذنوب وان کان فارا من الزحف. 3 مرتبہ یہ کوئی کلمات کہہ دے، میدان جہاد سے بھی بھاگا ہو اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہاں سے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے.